Bon día. Escoita, sí. Gracias por nos acompañardes neste acto de celebración destes 40 anos de vida da Agrupación Cultural Auriense. A ver se aguanta isto. Ben, tal día como hoxe, como decía, hai 40 anos, un grupo de ourensanos constituía formalmente a Agrupación Cultural Auriense, e non era azaroso, non foi azaroso, desde logo que fose neste día de San Martiño, patrón da cidade. Falamos de 1967. Algúns dos que hoxe nos acompañades neste acto non nacerades, outros andábamos cos dentes, e algúns dos que non nacerades xa temos aquí os fillos, non? Por tanto, esta penso que é unha perspectiva certa do que son 40 anos na vida de calquer asociación neste país, que se ten caracterizado fundamentalmente porque as súas institucións, sexan cívicas ou institucionais, non teñen tido o recoñecimento que teñen en calquer país normal e normalizado. Por tanto, celebrar 40 anos da vida dunha asociación non é algo que se poda facer todos os días e algo que nos debe sentir orgullosos e especialmente satisfeitos. En cuanto estes nosos veciños dai 40 anos lle estaban dando voltas ao nome e a constituir unha asociación cívica que lles permitise participar, que nos permitise participar a todos e facer a vida en galego e desde unha perspectiva galega, no mundo pasaba moitas cousas e só vos quero apuntar 4 delas ou 5 para que virades en que contexto estábamos. Nese ano asesinaban o Che, nese ano os Beatles gravaban o Sgt. Peppers, nese ano García Márquez publicaba 100 años de soledad, nese ano o movimento hippie aparecía por primeira vez en San Francisco, nese ano se editaban os salmos en galego, nese ano morría María Mariño e nese ano lle dedicábamos as letras a Curros Enríquez. Este é un pouco o contexto en que nacía a Agrupación Cultural Auriense hai 40 anos. Básicamente, como os teño que comentar, simplemente isto era unha introducción para dar paso a tres das persoas que durante estas 4 décadas pois contribuíron decididamente a sustentar a Auriense, por orden de intervención e de antigüidade, Nemesio Barxa, Xosé Lois González e Monse, que é a única que non foi presidenta, pero que de facto é a verdadeira sustentadora da Auriense nos últimos anos. A seguir faremos unha pequena ofrenda floral e tomaremos un viño e outros 40 anos máis. Gracias. Hola, bon día. Eu estou aquí como un dos superviventes daquela época. Aquela época maravillosa, aínda que dolorosa e moi inqueda. Hoxe, transcurridos 40 anos, que non diría, posiblemente non o pensamos, ningún de nós, posiblemente non o pensaron tampouco aquela xente nova que foi a que realmente lle deu vida a esta sociedade. Naquela altura, os que formalizaron de un xeito, ou tiraron dos demais para formalizar esta asociación, foron un grupo de mestres e estudantes de magisterio que, eu non sei, coa maioría deles perdín a relación, perdín o contacto, non sei por onde andarán estas alturas, pero que a eles sí que realmente habería que facerlle este homenaxe. Este homenaxe que, de algún modo, pois, pode ir dirigido ao propio don Ramón, que nos amparou coa súa inmensa capacidade física e intelectual e humana, pero tamén aquela xente que en circunstancias moi pouco favorábeis, en circunstancias que non eran agradábeis tampouco andar de galeguista pola rúa, foron capaces de aglutinar a eles mesmos e a persoas pois que xa non éramos tan novos daquela e que ao mellor nos faltaba a vontade esa de formar unha asociación, de reunirnos. Eles nos chamaron un pouco para que os amparásemos, para que os liderásemos, pero o motor foron eles. Todos figuran nos primeiros postos da lista de asociados da Cultural Auriense. A eles sí que se lle debe ese homenaxe desas persoas pois anónimas que moven, que son capaces de mover unha sociedade, que son capaces de mover unha cidade como esta naquel momento, e que, como sempre, a historia a escreben os vencedores. En esta nosa nación, os vencedores foron sempre os que amolaron o povo nunca foi vencedor. Entonces, esta xente que é povo, ao fin e ao cabo, quedará nos anales da historia, ao mellor, pois nun cenáculo moi interno entre os que hoxe estamos aquí e algúns que nos sucedan pois no futuro. Pero eu penso que merecían recordalos, cualquera que fose o evoluir deles, cualquera que sexa a situación ou a posición política na que podan atoparse. O que sí é certo é que foron o xérmolo desta asociación que foi capaz, con eles e depois deles, de pervivir estes 40 anos, e que, bueno, pois xa 40 anos ou 1000 primaveiras máis, que decía Cunqueiro, que nos sigan e que algún día tamén nos recorden. Eu quero congratularme con todos vos, quero agradecervos que estedes aquí, porque iso significa que aquelo que fixemos con tanta ilusión naqueles momentos tuvo o seu éxito, deu o seu fruto, e se converteu no que nos pretendíamos, quizá en algo máis, moito máis do que pretendíamos. Moitas gracias a todos. Ben, eu penso que entrei na Auriense, cando entrei na directiva da Auriense, entrei pola porta grande, porque entrar nunha institución donde o presidente honorario é Otero Pedrallo, onde o presidente de facto, o executivo, era Xesús Ferro Couselo, onde un socio fundador fora Xocas, o sea, don Xaquín Lourenzo, e onde era socio de facto e de carné Blanco Amor, bueno, non se pode pedir máis, non? Bueno, a Auriense, como eran as agrupacións que se urdiron naquela época, pois foron unha serie, como unha serie de luciñas que apareceron por todo o país na longa noite de pedra, non? Eran así como uns lucicús, unhos vagalumes que nos alumeaban a ilusión dun mencer, non? Aquí baixo o epígrafe de nombres tan culturales como a vaca nos petroglifos de Penaconás de Abaixo, pois falábase da dictadura, falábase da nación, e sobre todo cultivábase o idioma galego e estudiábase. E en todas esas asociacións, nomeadamente na da Auriense, había nunha esquina presidindo todos os actos un trapo moi bonito, blanquiño, cunha fermosa franxa azul cruzando, que era a bandeira galega. E digo dunha maneira tan cursi, porque era a única bandeira que había en Ourense naquel momento, probablemente fora a da Ourense, a única bandeira galega. Por iso, cando morreu don Ramón Otero Pedrallo, o seu entorno, ante a necesidade, desde logo, lógica de cubrir o seu cadaleito cunha bandeira galega, pois andaban desesperados, onde haberá unha bandeira galega, onde, hasta que alguén que estaba por líquido sabía, na Ourense, onde vai haber. E así, a bandeira da Ourense acompañou a don, cubriu o cadaleito de don Ramón até a cova. Por iso que a relación de don Ramón coa Auriense é evidente. Eu, pois, como eu que nacín, eu nacín nunha boca ribeira, que é unha palabra que inventou don Ramón, que se refire a esas balconadas que hai sobre o río, sobre todo na zona do Miño, do Avia. Eu nacín na boca ribeira do Avia, e ele tiña o pazo na boca ribeira de Trasalba, do Miño, nunha boca ribeira do Miño. Baixei da miña boca ribeira a ler unha vez a festa da Vindima, e era o pregoeiro don Ramón Otero Pedrallo. E eu, como me pasou xa con varios persoaxes, entre eles Manuel María tamén, eu aquel neno acomplexado da aldea galego falante, vergonzante, baixar ali a ver aquel señorón tan fino, tan potente, que falando con aquela voz preciosa e potente en galego, que además falaba de do que eu falaba na aldea, de treixedura, de torrontés, de chucalcos, de sulfatos, falaba así coa voz, pero falaba cunha autenticidade enorme, porque quería ya iso. Bueno, pois foi unha das cousas que me arrequeceron a autoestima, non? Ya que me, a autoestima como galego. Por iso teño que quererlle moito, e por iso tamén o meu personaxe, que tamén está de cumpleanos, pois moitas veces homenaxeou, non? Como aquela vez que estaban vendo unha exposición de Sobratero Pedrallo, un señor comentaba sobre Otero Pedrallo, ao lado do Carrabouxo, comentaba. Foi un gran novelista, ensaísta, xeógrafo, pero decía en castelán, foi un gran novelista, ensaísta e sobre todo un gran orador. E dice yo Carrabouxo, en galego, e hizo outro, lástima. Se fora hoxe diría lle, lástima, porque podía ser gran orador en castellano, que es tan gallego como el gallego, non? Habría que añadirles. O aquella vez que, para facerlle unha broma ao meu amigo Buciños, autor desta fermosa estatua, pois dixe, puxen ao Carrabouxo aquí tamén con outro señor ao lado, e o señor ese comentaba aquel abrazo que lle pegou Castelao cando chegou a Bos Aires Don Ramón, e a Castelao lle pegou un abrazo e lle dixo: abrazarte a ti é abrazar Galiza. E dice yo Carrabouxo ao señor que comentou ese: si é menuda aperta que lle veu pegar, que mira como o deixou, non? Por eso, de despois, incluso, mira, o destino trouxe esta estatua aquí ao lado da Ourense. Don Ramón e a Ourense, e a Ourense Don Ramón. A eles imos homenaxearlos os dous xuntos hoxe, vale? Alén do Día das Letras Galegas, nada había que fixese presaxiar desde as aulas do instituto a existencia de persoas ou entidades que, con firme insistencia, requerían para o día a día a presenza da lingua. Referencias esporádicas en algún libro de texto sobre a nosa historia e os seus protagonistas deixaban en mans da tuición, da pescuda e persistencia individual a posibilidade de chegar a coñecer con maior ou menor sorte o noso pasado como pobo. Daquela, sen saber por as palabras precisas que definisen as sensacións, o infortunio dunha elección podía alancar caro desleixo ou individualismo. A pertenza en traballo en grupo, tanto nos 80 como na actualidade, era, lle, unha necesidade de subsistencia. E ali, moi perto das aulas do instituto, moi perto da rúa que vira nacer anos atrás a dous dos precursores da agrupación, Xaquín Lourenzo e Ramón Otero Pedrallo, no corazón da cidade que fora escenario para as creacións de Eduardo Blanco Amor, estaba o local da Agrupación Cultural Auriense. Un espazo onde Alexandre Bóveda e Castelao presidían as horas de lecer, onde Rosalía ou Curros podían ser resgatados do esquecemento calquera día, porque calquera data facía parte dos 365 días de letras galegas. A década dos 80 festexaba o 20º aniversario da agrupación co presidente que máis anos estivo á súa frente, Xosé Lois González. Xosé Lois foi o elo entre diferentes xeracións, as que impulsaron o nacimento da agrupación e as que nos 80 e 90 daban continuidade a unha herdanza de loita cultural. Detallar todas as actividades que desde a agrupación se impulsaron neste período pode que non leve a nada, mas compre co recordo garda a esencia do significado dese tempo. Debe ficar na memoria, por xustiza, o traballo para construir, desde o asociacionismo cultural, un país sempre opacado, ben a través de conferencias, recitais, representacións teatrais, concertos. A constante relación con outras asociacións da cidade ou a nivel nacional a través da Federación de Asociacións Culturais Galegas fixeron que a hoxe homenaxeada exercese un papel fundamental na criación de tecido asociativo. Posibilitouse ser o primeiro escenario para grupos ou persoas que, por mor da precariedade de infraestruturas ou a insensibilidade institucional, non achaban espazo para expresarse. A crenza no que se estaba a facer era unha porta aberta á creación e ao pretenso asentamento das tradicións. Non quixera facer referencias nominais por posibles esquecementos, mas, se mo permitides, quixera lembrar a unha persoa que significou moito na vida da Ourense e nas vidas de quen con el compartimos esta andaina, Catuxo Álvarez. Eito real sucedeu a Xosé Lois na presidencia da agrupación. Non resulta doado separar datas ou falar de distintas etapas. Se hai algo que perdura e é común a todas elas, é o traballo pola normalización cultural e lingüística, polo que non é extraño falar de campañas e actividades que con distinto nome vían a luz en 1967 e décadas máis tarde seguían a ser impulsadas. No 25 aniversario, lembrábamos a dificultade que a finais dos 80 houbo para redeseñar o camiño e seguir desde o activismo cultural. 10 anos máis tarde, finais dos 90, unha interrogante chantábase nun impasse. No inverno de 2001, o envelope da Vella Ouriense mudaba. Millán Picouto, vinculado, case desde os comezos, a agrupación, era o presidente. Os obxectivos eran os mesmos. Con máis de 30 anos, a directiva, integrada por experiencia e xuventude, asumía con ilusión anovada todo un bello repto, ser quen de trasladar socialmente a necesidade de que agrupacións como a nosa eran, son, claves para unha transformación cultural e para esa endeita, calquera suma é sempre positiva. Haberá, se se quer, tempo para reflexión, no que o espazo físico deixe de ser un pretexto para a inoperancia, no que a dignificación cultural deste país sexa, porque nisto cremos todos, o único aliciente para crer e crear, para sermos parte activa da vida cultural desta cidade, deste país. Por segunda vez na historia da agrupación aparece o nome de Norberto Tabarés asumindo a presidencia. Ele é o noso actual presidente. Nesta curta viaxe aparecen referenciados os presidentes cos que habitei baixo o mesmo proxecto. O mesmo que a finais do franquismo precisaba escorrentar a práctica individualista para poder existir. O mesmo que hoxe necesita, outra volta, mudar o andacio do individual en feitos colectivos. Pouco importa que os ventos actuais sexan máis favorábeis, que non se prohíban conferencias e concertos, que o desexo de ser escoitados desde as institucións se faga realidade, se non somos quen de transmitir á sociedade da que facemos parte mensaxes que muden o xeito de vivir nela. Sermos parte activa do tempo que nos tocou vivir é e será o que nos salve, o que faga que a agrupación cultural auriense poida revivir. A vosa presenza significa que esta andaina non foi en balde. En nome da agrupación cultural auriense e coa dignidade que tería que dar o feito de estar 4 décadas na historia dunha cidade, grazas a todas e a todos os que fixestes posible o camiño, pousando nel parte de vós. Agardemos que as flores que hoxe ofrecemos a don Ramón sexan a metáfora dunha futura primavera cultural. Moitas grazas.